1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Duitsland zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen extreem rechts. Het grootste protest was in Hamburg, waar meer dan 50.000 mensen op de been waren. Sinds begin dit jaar zijn er protesten tegen extreem rechts en de rechtsradicale partij Alternatieve Vuur Duitsland. Aanleiding is de onthulling over een geheime ontmoeting waarin zou zijn gesproken over het uitzetten van miljoenen migranten, ook als ze de Duitse nationaliteit hebben. De VS, Egypte, Qatar en Israël hebben de hoofdlijnen opgesteld van een staakt het vuren in de Gazastrook en het vrijlaten van gijzelaars. Dat zegt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Sullivan. Er wordt nog wel over onderhandeld en er zou nog contact met Hamas moeten plaatsvinden. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat een deal nog onzeker is. Die kan er volgens hem alleen komen als Hamas redelijkere eisen stelt. In het Franse wintersportgebied Le Mont d'Or zijn 4 skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren onder leiding van een gids met een groep aan het tourskiën, vermoedelijk buiten de pistes. Le Mont d'Or is een wintersportgebied in het midden van Frankrijk, niet ver van de stad Clermont-Ferrand. In Syrië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen toen een landmijn ontplofte. Dat gebeurde volgens het Syrische persbureau Sana in de Raqqa-woestijn, waar de slachtoffers op zoek zouden zijn geweest naar truffels. De landmijn was waarschijnlijk achtergelaten door IS-terroristen. Alle klimaatactivisten die gisteren werden opgepakt toen ze bij Amsterdam de A10 blokkeerden, zijn weer thuis. Vandaag werd ook de laatste vrijgelaten, zegt het Openbaar Ministerie tegen het ANP. In totaal werden gisteren op de snelweg 326 activisten aangehouden en weggevoerd. De meeste kwamen daarna meteen vrij. 31 activisten werden vastgezet. Zij worden mogelijk vervolgd. 30 van hen werden gisteren na een paar uur vrijgelaten, maar van 1 kon de identiteit nog niet worden vastgesteld. Vandaag lukte dat wel en kon hij of zij ook naar huis. Een Oostenrijker die 9 maanden heeft vastgezeten in Afghanistan is weer vrij. Het is de 84-jarige Herbert Fritz, een bekende rechtsextremist. Hij zou vorig jaar naar Afghanistan zijn gegaan om aan te tonen dat Afghaanse asielzoekers veilig terug kunnen. Maar hij werd opgepakt op verdenking van spionage. Na bemiddeling door Qatar kwam hij vrij. Voetbal dan. Volendam heeft Vitesse afgelost als hekkensluiter van de Eredivisie. Volendam verloor thuis met 0-4 van Heerenveen, terwijl Vitesse in Rotterdam met 2-1 won van Excelsior. Verder won AZ thuis met 2-0 van Ajax. Feyenoord versloeg Almere City met 2-0. En Twente was met 3-0 veel te sterk voor Go Ahead Eagles. Het weer. In de zuidelijke helft van het land gaat het regenen. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en 5 graden. Ook morgen in het zuiden lange tijd regen. Het noorden houdt het droog. Bij een stevige noordoostenwind wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Beleef de lente, raadt de vogelbescherming ons aan. En neem een kijkje in een van de vogelbroedkasten. Even was ik in de war met de lentekriebels, die projectweek op scholen over relaties en seksualiteit, waar nogal wat weerstand tegen is. Maar als het over seks van de uil en de zeearend gaat, dan mag het opeens wel. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op zondagavond. Biggie Dagu, een rapper van 26 jaar uit de Bijlmer, is doodgeschoten. Wat zit daarachter? Hoe kom je als vrouw vaker in de media als deskundige? Een Nederlandse lichtontwerper is gevraagd voor de nieuwe Chanel-boutique in New York. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Hoe breng je literatuur aan de man op middelbare scholen? En zou het nieuwe corrigerende ondergoed van Kim Kardashian misschien iets voor mij zijn of voor u? Allemaal vragen waar u het komende uur antwoord op krijgt. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 25 februari. Lekker halia, ehna kuljom bnefged atfal. Kuljom bnefged arwah atfal. Zalbom alwahid in hom aishin fi Gaza. De kindersterfte in Gaza neemt toe. We verliezen elke dag kinderen. Hun enige schuld? Dat ze in Gaza leven, zei deze arts bijvoorbeeld. Er is een ernstig tekort aan voedsel. Veel kinderen raken onder voet, vertelt deze moeder. Ze schreeuwen om eten. Voor internationale hulporganisaties is een deel van Gaza inmiddels onbereikbaar geworden. In Amsterdam is de februaristaking herdacht. De organisatie riep op er geen politieke demonstratie van te maken. Want al staan velen van u hier, zeker om politieke motieven. En was de februaristaking ook een politieke verzetsdaad? Toch is dit jaarlijks samen zijn geen politieke demonstratie, maar een herdenking. Bij de Dokwerker, de plek waar de herdenking altijd is, waren wel pro-Palestina-activisten aanwezig. We strijden voor mensenrechten. En dat is niet een ding dat is gebeurd in het verleden. Dat is wat elke dag nog steeds gebeurt. Dan moet je juist ook nadenken over hoe doen we het nu anders. Wat moeten we nu doen om het niet nog een keer te laten gebeuren? Het verliep verder allemaal rustig, maar de organisatie vond het wel spannend. Dan is het toch ook wel, denk ik, spannend als het dan gaat over een pro-Palestina-demonstratie. En we weten dat dat ook in onze samenleving tot veel spanning heeft geleid. En ook tot veel antisemitisme heeft geleid. Dus dat is wel iets waarvan je denkt, nou, moet het dan zo openlijk? Eerder op de dag werd in Amsterdam de 26-jarige rapper Biggie Dagu doodgeschoten. Zijn teksten gingen vaak over het gebruik van geweld en verheerlijkte criminaliteit. Jij redt zonder, jij kan allemaal met me opworden. Mannen zijn hier omdat ze nog gezocht worden. Neem een trip naar Dubai wanneer we hard worden. The good die young, dus we leven lang. In 2020 werd de rapper al een keer neergeschoten en kwam toen een week later met dit nummer. Mijn hoofd is warm, ik ga opblazen. Als ik hem zie, ga ik op me opblazen. Ze bekijken me net plat op grond. Een week geleden lag ik nog plat op grond. Zometeen dus meer over deze kwestie. New York treurt, want de Oehoe Flacco is dood. De vogel was vorig jaar ontsnapt uit de dierentuin in Central Park en was geliefd omdat hij muizen en ratten opat. I would always say Flacco's my boy. It's starting to get a little emotional here. Bij de favoriete boom van Flacco worden bloemen neergelegd. Deze jonge man reed ruim 600 kilometer om een brief neer te leggen voor de Oehoe. Just a bird flying free can bring people together in a meaningful way. Rest well, night flyer, wherever he may go. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Michel Koen heeft alvast gezien wat er in de krant vanmorgen staat. Wachtlijsten, stroomnet staan vol met zombie-aanvragen. Dat kopt het Financiële Dagblad. En dat werpt toch wel een nieuw licht op de berichtgeving over het overvolle stroomnet. Want elke week horen we wel ergens een provincie of stad waar het stroomnet nu echt te vol zou zijn. De snel groeiende wachtlijsten voor een aansluiting op het stroomnet zouden volstaan met aanvragen van bedrijven die de aansluiting waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. Of met bedrijven die meerdere aanvragen indienen voor verschillende locaties. Handdoekje leggen noemen netbeheerders dit fenomeen, naar wat badgasten soms doen. 'S Ochtends vroeg een handdoek over een lichtbed draperen om zo verzekerd te zijn van een plekje aan het zwembad. De uitbaters van de stroomnetten die willen daarom meer bevoegdheden om dit soort zombie-aanvragen van de wachtlijsten te kunnen halen. In de Telegraaf: Nederland is een doorvoerland voor de schimmige wereldwijde handel van traditionele medicijnen, waarin lichaamsdelen van bedreigde dieren als tijgers en neushoorns worden verwerkt. Dat blijkt uit 2-jarig onderzoek waar de krant over schrijft. Het Nederlandse criminele netwerk dat uit dat onderzoek naar voren kwam is gevestigd in Rotterdam en wordt ervan verdacht dierlijke lichaamsdelen en planten vanuit China te hebben geïmporteerd, met als doel om er dus TCM van te maken, de traditionele Chinese medicijnen. En die worden ook verhandeld. De toezichthouder NVWA heeft deze maand 1 verdachte opgepakt. Onder meer de Telegraaf, NRC en het Parool blikken vooruit op de uitspraken in het Marengo-proces overmorgen. Ridouan Taghi en 16 medeverdachten horen dan hun vonnis. NRC vraagt zich af of de rechtsstaat overeind is gebleven na het explosieve proces. Spoiler, met moeite. En de Volkskrant ging langs in Zweden. Morgen stemt het Hongaarse parlement naar verwachting dan toch voor de Zweedse toetreding tot de NAVO. En daarmee krijgt het genootschap een strategische parel in handen, schrijft de krant. Het gaat om het Zweedse eiland Gotland. Het ligt in de Oostzee op 140 kilometer van de Baltische Staten en 280 kilometer van Kaliningrad, de zwaar bewapende Russische enclave. Exclave, moet ik zeggen. Geen wonder dat het Kremlin ook met argusogen kijkt naar Gotland. Ja, het eiland is namelijk ideaal om het lucht- en zeeverkeer over de Oostzee te controleren. Het bezit van het eiland is dan ook cruciaal in bijvoorbeeld het scenario dat Rusland de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen binnenvalt. Tot slot in Trouw aandacht voor een groep vrijwilligers die onderzoekt of speciale amfibietrappen de dieren uit de put kunnen helpen, letterlijk. Want elk jaar vallen zeker 500.000 padden en salamanders tijdens hun trek in straatputten van de riool, hè, denk ik. Ja, dat zijn inderdaad die dingen met die gaatjes en zo aan de zijkant, maar ook in het midden van de weg. Nou, ze komen daarin terecht. Ja, door eigenlijk de grootste killer voor de amfibieën, dat is de stoeprand. Want voor veel padden zijn die simpelweg te hoog. En dan lopen ze maar door en donderen ze in weer zo'n rioolput. Nou, een trappetje waardoor ze eruit kunnen komen, dat is dus handig. Maar grote kans dat ze een paar meter verderop weer in de put zitten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me, 'cause it hurts when you hurt somebody. Don't know where the time went. Stuck in the wrong mindset. And I let the rules bend. When I know that all along I made the break. Hey, you got me searching for reasons to keep me from leaving. And then I have trouble breathing. I give myself another chance to stay. Hey. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. One day before you know it, you will see all of the pain and all the irony, yeah. You'll feel the sting and then you'll think of me. 'Cause it hurts when you hurt. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Hurt Somebody, gezongen door Noah Kahan en Julia Michaels. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanmorgen werd in Amsterdam de 26-jarige rapper Biggie Dagoe doodgeschoten. Zijn muziekclips maakten hem populair onder jongeren, maar hij werd ook verdacht van criminele activiteiten. Wat zit er achter zijn dood? Strafrechtadvocaat Vito Schroekula vertegenwoordigde zelf een aantal drillrappers en kent die wereld goed. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in veel nieuwsberichten wordt deze Biggie Dagoe een drill rapper genoemd. Klopt dat? Nee. Biggie Dagoe was meer een gangster rapper. Ja, wat is het verschil? Het verschil tussen gangster rappers en drill rappers is eigenlijk dat drill rappers rondrennen met grote gevaarlijke kapmessen. En gangster rappers, die doen dat niet. Die zijn meer bezig met de typische bling-bling verschijnselen van hip-hop. Dus dan moet je denken aan dure auto's. Mooie, schaars geklede vrouwen. Dure kettingen met diamanten en goud. En dat is eigenlijk ook waar de pijn om zit bij de politie. Omdat zij vinden dat dit eigenlijk criminele influencers zijn. Ja. Dus die jongeren proberen te beïnvloeden via social media, via hun rapclips. Om eigenlijk kinderen te werven voor hun criminele groeperingen. Ja. En het zijn dus niet alleen rappers volgens de politie, maar eigenlijk ook criminelen. En we zien het vandaag. Kende u Biggie Dagoe persoonlijk? Nou, ik zag hem wel eens in de gevangenis rondlopen. Oh. En hij is nogal groot van omvang. Dus het was een zwaargewicht fysiek. Ja. Maar ook in het rappen. Hij kon echt goed rappen. Ja. En het was een soort van een Nederlandse Notorious B.I.G. Een soort Amerikaanse rapper die ook zo groot was. En ook zo jong is gestorven, helaas. Ja. Maar het was op zich een goed zak. Hij kwam heel aardig over. En hij ging, als hij naar de rechtbank ging, dan zat hij daar in zijn stoel. En dan is hij op een gegeven moment, viel hij zelfs in slaap. Terwijl de rechtbank, terwijl zijn rechtszaak speelde, zat hij daar te snurken. En dan werd hij wakker en dan ging hij weer snoepjes eten. Dus het was een soort goedzak. En dan buiten de rechtbank, dan liep hij naar buiten. En dan kwamen de kleine jongetjes naar hem toe rennen die dan met hem een selfie wilden maken. Met hem op de foto. Dus ja, heel vreemd eigenlijk. Dus voor al die kinderen moet dat ook best wel een wake-up call zijn. Van hey, die rapper die wij veradoreerden, die heel stoer was en ook een soort crimineel was, die is dus echt een crimineel en die is nu dood. Ja. Biggie Dagoe betekent? Grote hond. Grote in het Surinaams. In het Surinaams. Ja, en hij was ook echt groot, dus dat was op zich wel toepasselijk. Ja, en ik las dat hij deel uitmaakte van rapformatie Zone 6. Ja, Zone 6. Wat voor club is dat? Dat is een club uit Holendrecht. Een wijk uit de Bijlmer. Eigenlijk een van de meest kwetsbare wijken in de Bijlmer. En die wijk is nogal verloederd door de jaren heen. En de politie had het idee dat die Zone 6, waarbij Biggie Dagoe dus een van de frontmannen was, dat die een soort ijzeren greep hadden op die wijk. Waarbij zij ook zeiden van, hè, als je in die wijk zit en je wil bij ons horen, dan moet je je mond houden. Hè, de omerta, de zwijgplicht. Dus je mag niet praten met de politie. En als je bij ons komt en je doet wat wij willen, hè, dan krijg je van ons bijvoorbeeld een Rolex als beloning of een zak geld, zoals ze dat letterlijk zeiden tegen die kinderen. Ja. En dat werd dan ook, en ook die rapclips, dat was echt een doorn in het oog van de politie. Want dan kwam Biggie Dagoe bijvoorbeeld in een Lamborghini aanrijden. Ja. En dan zag je een klein jongetje die keek. naar Biggie Dawg met zijn mond open. En dan, dat was dus, hè, dat was dan een soort idool voor hun. Zo van, wil je ook net zoals mij zijn, rijk en een Lamborghini? Hè, kom dan bij onze criminele groep. Ja, en dan dacht die politie, ja, op die manier is het gewoon dweilen met de kraan open. Want er komt er iedere keer weer nieuwe aanwas. Ja. Op die manier. Ja, en ze zien ook steeds jongere jongens. En die werden dan volgens de politie geworven om echt in de havens cocaïne uit containers te halen. Want zo kwamen ze aan dat geld, gewoon drugs. Ja, dat smokkel. Is inderdaad wat de politie zegt. En als je dan ook zag dat hij dus een rechtszaak had waarbij dan iemand zou zijn ontvoerd. En dat was ook weer in het drugscircuit. Dus de rapwereld, waarbij ze rapten over dit soort dingen. En de realiteit, waarbij ze dus echt bezig waren met drugs en schietpartijen. Dat liep in elkaar over. Dus dat was heel diffuus. Ja. En de politie hield hem dus ook al in de gaten. Ja, dus hij moest wel om zich heen kijken, om zijn schouders kijken. En er werd op hem geschoten al eerder. De politie zat hem op de hielen. Dus hij leefde nogal een bewogen, kort leven. Ja, live fast, die young, hè? Ja, live by the gun, die by the gun. Oh. Ja. In een rechtszaak, nou ja, was dat dus al eerder in contact gekomen met de politie, werd 4 jaar celstraf tegen hem geëist. En over 3 weken zou de rechter uitspraak doen. Ja. Waar werd hij officieel van verdacht? Dat hij betrokken zou zijn bij een ontvoering. En er zou iemand in een andere rapper zou in een busje zijn getrokken en mee zijn ontvoerd. Nou, Biggie Dawg kwam als eerste vrij. Want hij had een alibi, want hij zei, ja, ik paste niet in dat busje met al die andere jongens. Dus een alibi vanwege zijn omvang. Ja. Maar ja, dus tegelijkertijd is het ook een beetje treurig. Ja. Ook vanwege ook zijn moeder natuurlijk, die heeft zich ook wel in de media laten melden. Ja, die moeder die vreesde eerder al het ergste toen haar huis beschoten werd. Ze werd toen geïnterviewd door de lokale omroep. En dit is wat ze zei. Ik zeg altijd tegen Denzel, alles wat je hebt, komt uit. Weet wat je hebt. Nou ja, dat zijn omineuze woorden, hè? Ja, heel van profetisch. Ja. Ja. En dat is eigenlijk dat is het pijnlijker eigenlijk aan dat. Ja, zo'n jongetje is daar, of zo'n rapper. Hè? Voor kinderen is het een rapper, een idool. En op straat is het misschien een crimineel. Of, maar hij is ook natuurlijk gewoon een zoon van een moeder die nu helemaal kapot is. Ja. Ja. En hij is nu dus doodgeschoten. Hebt u enig idee in welke hoek zijn vijanden zitten? Nou goed, we mogen wel aannemen dat hij zich toch wel in het zware criminele milieu bewoog. En hij was die avond nog in een rapstudio geweest. En dat hij nog op social media gezet. En hij was daarna in een club, in een VIP-gedeelte. Dus hij leefde echt dat rapperleven. En hij is naar buiten gegaan en toen hebben ze hem doodgeschoten. Dus het zou andere criminelen kunnen zijn. Misschien heeft hij ruzie heeft gehad op het feest, dat weten we nog niet. Dat zal nog wel worden onderzocht door de politie. En ja, je komt ook bijna niet meer weg tegenwoordig met moorden. Ik bedoel, overal zijn camera's en mensen praten. En er is natuurlijk een bekende jongen in dat circuit. Dus waarschijnlijk zal er wel iemand worden opgepakt. Een paar jaar geleden had hij een hooglopend conflict met een andere rapper, hè? Chief? Ja. Waar ging dat over? Ook een bekende rapper. Ja. Daar hadden ze elkaars ketting hadden ze van elkaar afgepakt. En dat show is dan een beetje een soort Amerikaanse tafereel. Vind ik dat weer heel kinderachtig. Ja, maar in die wereld is dat dan, hè, dan als je dan elkaars ketting afpakt, dan is dat dan alsof je elkaars eer eigenlijk aantast. Okay. En dan gingen ze dus zwaaien met die ketting en dat was elkaars clipjes. Dus ja, je zou kunnen zeggen een beetje kinderachtig zo van, hè, elkaars ketting afpakken. Ja. Maar daar wordt dat toch heel serieus genomen. En daar kan ook echt zwaar geweld op volgen. Toen heeft de politie ook een zogeheten stop. Ja. Gesprek gevoerd waarbij ze zeggen, jongens, dit moet stoppen. Ja. Want ja, je ziet ook dat andere jongens zich ermee gaan bemoeien en het is gewelddadig. Was het een goede rapper eigenlijk? Het was een hele goede rapper. Hij had ook echt miljoenen streams, hè, zoals ze dat noemen op Spotify. En ja, hij had ook echt, wat ik al zei, fans die dan bij de rechtbank buiten gingen wachten of hem afkwamen rennen. Ja. Biggie Dawg, ik wil een foto. Het is, uiteindelijk is het allemaal heel treurig. Zo'n jongen die op zich heel talentvol was en die zich laat verleiden om toch in die onderwereld te raken. En het blijft gewoon een hele trieste zaak. Oké. Okay. Dankjewel, advocaat Vito Schroekula. Dank voor je komst. Van alle experts in de Nederlandse media is slechts 1/3 een vrouw. En dat percentage stagneert sinds 2022. Publiciteitsexpert Janneke van Heugden vindt dat het beter kan en dat vrouwen daar ook zelf iets aan kunnen doen. En daarom schreef ze het boek Vaker in de Media. En ze is hier bij mij in de studio, Janneke van Heugden. Hartelijk welkom. Ja, dank. Ja, dat er nog steeds veel minder vrouwelijke dan mannelijke deskundigen zijn. Ik zei misschien ook mensen zeggen, nou ja, hoe erg is dat eigenlijk? Ja, dat is wel erg. Ja? Ja, waarom het is het zo erg? Leg dat eens even uit. Het is echt wel een probleem dat we minder vrouwen dan mannen in de media zien. Want daarmee, dat veroorzaakt eigenlijk dat de vrouw in de expertrol nog steeds de uitzondering is. En media hebben gewoon een hele belangrijke rol te spelen om te laten zien dat de expert ook een vrouw is. En die kansengelijkheid recht te trekken door te normaliseren dat vrouwen in een expertrol om dat te gaan normaliseren. Want dat werkt door in de maatschappij. Hoe werkt het door? We onderschatten vrouwen op de werkvloer bijvoorbeeld eerder. Omdat we, juist omdat de vrouw de uitzondering is, de vrouwelijke expert een uitzondering is in de media, associëren we bepaalde expertise en kennis minder met de vrouw. Dat betekent dat de vrouw op de werkvloer harder moet werken om zich te bewijzen. En daarbij wordt het ook beïnvloedt het ook nog eens de studiekeuzes van meisjes. Dus ook de stereotype portrettering van vrouwen zorgt ook nog eens voor dat meisjes andere studiekeuzes maken. Zoals? Wat maken ze dan bijvoorbeeld niet eerder, voor keus? Ja, eerder voor ondersteunende rollen. Want, want vrouwen ze worden... zien het voorbeeld niet. Nee, ze zien het voorbeeld niet. De rolmodellen ontbreken. En dat heeft invloed op hoe ze zelf behandeld worden, maar ook de keuzes die ze zelf maken. Ja. En dan blijft de kansenongelijkheid in de maatschappij op die manier bestaan. Ja, en de media zouden daar zo'n mooie rol in kunnen spelen door meer vrouwelijke rolmodellen dat podium te geven. Maar ook als ze dat podium krijgen, om evenveel gewicht te geven aan de boodschap die zij daar hebben. Ja, maar goed, jij dacht de boel stagneert. Ik ga ze in een boek schrijven. Ja. Zodat die vrouwen zelf daar ook iets meer aan kunnen doen. Ja, want als zeker. Ze moeten wachten op de media. Op de media, dan gebeurt het niet. Ja, nou, er is wel beweging geweest de afgelopen 10 jaar. Maar het gaat wel te traag. Als het zo traag blijft gaan, dan duurt het sowieso nog ruim 90 jaar voordat we kansengelijkheid in de maatschappij gaan krijgen. En worden ze ook anders behandeld dan mannen? Ja, in de media. Ja. Ja. Ze krijgen andere vragen. Dus, hoe doe je dat thuis, bijvoorbeeld? Oh ja. Maar ze worden ook meer op uiterlijk beoordeeld. Dus dat ze krijgen meer shit over zich heen. Nou ja, we hebben aan het eind van de uitzending hebben we een kort item over corrigerend ondergoed van Kim Kardashian. Toen dacht ik, bestaat volgens mij niet voor mannen. Nee, precies. Maar het is bijvoorbeeld, ik heb Tineke Seelen bijvoorbeeld geïnterviewd van vluchtelingenwerk. Ja, van vluchtelingenwerk. En zij geeft ook aan dat soms ze gewoon 30 dagen van Twitter afgaat, van X afgaat. Omdat er zoveel over haar heen komt als op het moment dat ze een interview heeft gegeven. Oh, dat vind ik wel heftig. Ja, maar ja, Beatrice de Graaf natuurlijk net zo goed. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Ik heb 50 vrouwelijke experts die dus veel in de media komen, ook geïnterviewd voor mijn boek, zijn heel veel voorbeelden van vrouwen die dus inderdaad ook echt bedreigingen krijgen. Ja. Maar ik weet niet, misschien is dat voor mannen ook wel zo. Nee, het is wel echt bewezen dat zeker vrouwelijke politici bijvoorbeeld al meer haat krijgen. Maar daartegenover is er wel staan heel veel vrouwen die wel die publiciteit in willen, omdat ze een bepaalde maatschappelijke doel hebben. Maar je weet ook, want ik werk zelf ook bij de media. Ja. De redacteuren zeggen vaak, hè, we hebben een programma wat ik ook presenteer op zaterdagochtend en nu op zondagavond. Die zeggen vaak van ja, en die vrouwen die bellen we dan op en dan willen ze niet. Dan schuiven ze een man naar voren. Ja, de doorschuiven. En daar baal ik altijd zo verschrikkelijk van. Dan denk ik, verdorie, nog een toer. Dan zit ik zo te pushen. Meer vrouwen, meer vrouwen. Ja, het is goed om te kijken waar we vandaan komen. Want die vijvers waar de redacties in vissen, die zijn van oudsher goed gevuld met mannen. Veel mannen. En daar moet je eigenlijk net zoveel vrouwen tegenover. Dus die vijver moet groter. Nou, ik heb een expert-database met 4000 experts. 90% maar waarom zeggen die vrouwen dan van, nee, ik kom toch niet, want ik heb iets met de kinderen. En dat ze dan de mannen voor de schuiven. Want dat gebeurt best vaak, hoor. Als ze dat doen, dan ligt er vaak iets onder. Bijvoorbeeld dat ze zichzelf ook onderschatten. Dus het is, we horen het ook wel dat de mannen zich iets te snel aanbieden. En dat ze ook niet goed. Dus vrouwen maken heel zorgvuldig een keus dat ze op de inhoud ertoe willen doen. Op het moment dat ze ja zeggen tegen de media. Vrouwen gaan geen ja zeggen omdat hun ego gestreeld is. Dus de vrouwen zullen er vast ook wel zijn, hoor. Maar ik heb afgelopen 17 jaar 1000 vrouwen gesproken. En geloof me, de vrouwen die ik spreek, die zeggen ja omdat ze op de inhoud van waarde willen zijn. Ja. Ja. Ze zeggen soms ook op zaterdagochtend van ja, dan zit ik met de kinderen. En wat doen die mannen? Die nemen die kinderen gewoon mee. Ja, nou, dat doen die vrouwen dan weer niet, omdat ze dan bang zijn dat weer slecht wordt veroordeeld. Ja, zie je? Op moment, het is ingewikkeld, hoor. De vrouwen hebben wel best wel een dun lijntje waar ze op moeten balanceren. Ja. Dus op het moment dat je te hard je positie als expert claimt, dan ben je ook al snel de bitch. Dus daarom is dat boek best wel een dik boek geworden. Omdat we best wel wat hebben om rekening mee te houden. Ja. Maar het is wel de moeite waard. Ja. Je schrijft in je voorwoord een scène uit je jeugd. Oh, ja. Ja, over Ed Nijpels, die door jouw toedoen je lagere school bezoekt. Ja. En dan in de klas schrijft de meester als eerste een zekere Robert naar voren, een jongetje. En dan steek je je vinger niet op. Nee, en niet alleen hij werd naar voren geschoven, maar we hadden bijna geen jongens in de klas. En al die jongens werden naar voren geschoven. Dus, toen is er iets gebeurd bij... Ja, dat denken heel veel mensen, maar ik was 11. En ja, ik was echt nog niet zo bewust. Alleen ik voelde wel van, hé, hier klopt iets niet. Want ik heb dit eigenlijk voor elkaar gekregen. En jongen na jongen werd naar voren geschoven. En vanuit de schoolleiding werd er niet aan mij gedacht. Ja. Nederland doet het slecht, hè? Ook internationaal gezien. Ja, we doen het niet als het best. Als we kijken, ook is onderzoek geweest onder 66 landen. 350.000 mensen hebben eraan meegedaan. Wie wij zien als de wetenschapper. Ja. En Nederland staat op nummer 1. Dat we dat associëren met de witte man. Die arme witte man die weer overal de schuld van krijgt. Ja. Maar we zijn dus wel kampioenstereotype denken. En dat, dat houdt ook die kansengelijkheid tegen. Ja. Hoe kan het anders? Hoe kan het anders? Nou, er staan ook voorbeelden van in je boek. Ja, zeker. Nou, sowieso, de media moeten in andere vijvers gaan vissen, grotere vijvers gaan vissen en een andere hengel gaan gebruiken. Dus die moeten vrouwelijke experts op een andere manier gaan benaderen als dat ze in het verleden hebben gedaan. Maar er zijn voorbeelden van wanneer dat gebeurt. Dus dit noem je ook de Nederlandse banken. Die schrijven vrouwen naar voren. Ja, ja, nou ja, we hebben natuurlijk ontzettend mooie hoofdeconomen. Marieke Blom hebben we bijvoorbeeld. Barbara Baarsma. Ja, Esther Barendrecht. Marieke Stellinga. Sandra Flippen. Dus Flippen, dat, ja. Ja, en dat vinden we dus nu al normaal. We vinden het heel erg normaal. Dat economen zijn. Ja, en dat zij het woord voeren als expert. En van die beweging willen we veel meer. Dus we willen veel meer dat we het normaal gaan vinden dat de vrouw in de expertrol haar positie claimt. Ja. Je hebt ook kledingadvies. Dat soort dingen staan er ook in. Ja, niet je profielfoto in de tuin of op het strand maken. Ja. Oh ja, ja, het is echt goed gelezen. En niet in de bloemetjesjurk. En dan moet ik zeggen, ik ben dus geen, stijlstratege. Daar heb ik echt iemand voor aangeboord om daar advies. Maar het is zo'n moment dat je heel erg in kleding tegen een bepaalde verwachting gaat. Dus als je advocaat bent en je gaat daar zitten als een kunstenares, dan is dat zo tegen de verwachting dat dat zo afleidt en dan gaat de aandacht niet naar de inhoud. Maar we willen het eigenlijk niet. Het is eigenlijk te zot voor woorden. Eigenlijk wel. Het is te zot voor woorden dat we er rekening mee houden. Maar als wij willen dat de aandacht zo snel mogelijk naar de inhoud gaat, dan zijn daar wel tips voor. Oké. Dankjewel. Janneke van Heugt. Ik hoop dat heel veel vrouwen hier hun voordeel mee gaan doen. Ik ook. Ja, graag gedaan. Ja. Got a minute or two to get you out of here, but there are 37 reasons why I shouldn't be here. I told you once that I gave it more than I could. Now I know better than sure that you are no good. You are a way back friend, we share a neighborhood. You only talk a little louder cause you ain't understood. Once a backup singer never really got you the front, and now you tell me dirty stories on a worn out porch. Wasted, wasted, you got me wasted. You are the Marieke Jager met Wasted. De Nederlandse lichtontwerper William Brandt ontwerpt niet zomaar lampen. Nee, het zijn unieke lichtontwerpen die in de lobby's van luxe hotels, koninklijke paleizen en designershops hangen. En zijn laatste ontwerp is een lamp voor de nieuwe Chanel boutique in New York. En die werd gebouwd door sterrenarchitect Peter Marino. Doe maar. En hij zit bij mij in de studio, deze ontwerper bij Brandt en Van Egmond. Hartelijk welkom, William. Dank je. Ja, toen belden ze op een dag Chanel New York van: wil je een lamp ontwerpen? Ja. Gaat zoiets? Ja. Nou, Peter Marino, die heeft ons kennelijk gevonden. En er lopen wel wat lijntjes, want ik heb heel veel geluk in mijn leven. Peter Marino is echt een hele grote naam. Dat is een hele grote naam. Hij doet Dior, Bulgari, Louis Vuitton. Eigenlijk al die luxe brands, daar ontwerpt hij die winkels voor. En hij belde jou op? Van weer een lamp van me maken? Ja, nou, dat gaat eigenlijk toch wel heel zakelijk. Zij wilde in de databank van ons, die stellen wij beschikbaar voor de architecten. Mm-hmm. En daar kunnen ze dan op inloggen. En daar krijgen ze sleutel van. En dan gaan ze erin spitten en daar halen ze dan iets moois uit. Ja. Dus wij hebben een hele grote collectie over de jaren heen opgebouwd. Maar zijn het niet allemaal unieke voorwerpen dan? Het zijn, we hebben een basiscollectie, dus eigenlijk een, laten we zeggen, prêt-à-porter-collectie. Ja, ja. En dan kan je gewoon bestellen. Ja. Ja. En dan hebben we nog een haute couture-lijn en dan kom ik eigenlijk voorbij. Nou ja. Ja, dus ik pas helemaal in het modebeeld. Zeer, ja. Ja. En goed, dan word je dus uitgedaagd meestal voor een bijzondere opdracht. Dit is dan zo'n bijzondere opdracht. Ja. Zij wilden eigenlijk drie lampen combineren die wij in de collectie hebben. Ja. Ze zei, nou, dat is zonde. Wij gaan daar een heel mooi stuk voor maken. Ja. Dus we gaan dat een heel mooi object maken. En dat wordt dan wel geaccepteerd? Dat wordt dan wel uiteindelijk geaccepteerd. Uiteindelijk heb je toch ook, je bent ook een kunstenaar, toch? Niet, ja. Tenminste, zie je jezelf zo? Ja, ik zie mezelf als kunstenaar. Ik sta heel veel in het atelier. Dus ik blijf niet achter. Ambachtsman ben je ook? Ja, ja, ja, ja. Nee, ik creëer met mijn handen. Dus het kopie moet natuurlijk eerst het concept neerleggen. En dan ga ik heel snel experimenteren. En dan laat ik het eigenlijk ontstaan onder de handen. En dat is mijn kracht. En daarom maak ik ook heel andere dingen dan andere mensen. Maar je staat ook zelf met een snijbrander, een soldeerbout. Kan ik me dat zo voorstellen? Ja, dat klopt. Ja. Je bent niet iemand die alleen maar dat ontwerpt en het dan uit laat voeren door anderen. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Dat gebeurt ook. Ik heb 30 assistenten. Oh, dat wel. Dus ik doe het niet alleen. 30? Ja. Oh. Ja. Oké, ik moet het beeld nu weer even een beetje veranderen. Ja, nee, ja. We hebben dus, laat maar zeggen, voor die prêt-à-porter-collectie, daar heb ik natuurlijk wel mensen, productiemensen voor nodig. En die helpen mij met het maken van prototypen. Maar het prototype, echt de schets in de ruimte met het materiaal, dat doe ik echt altijd zelf. Die lamp, hè, die hangt daar nu, hè? Ja. Beschrijf hem eens, want het is radio. Mensen denken misschien, wat voor lampen maakt die man dan? Ja, lastige. Dat is een. Eigenlijk is het. De inspiratie was dat ik langs de vloedlijn liep. En dan zie je altijd van die zwarte planten zie je liggen. Wier? Ja, dat is kelp. Ook kelp, ja. En er zitten van die zwarte balletjes aan. Ja. En dat heeft een soort hele karakteristieke vorm. Ik kan het niet nalaten als ik aan het strand jutten ben om elk stuk hout en steen op te rapen. Wat sleets is geraakt door het water. En zo'n plant heeft ook natuurlijk weer zo'n inspiratie. En eigenlijk uit die vorm heb ik eigenlijk een sculptuur gemaakt. Met van die bolletjes erin, dat. Ja, ja. Daar is het op gebaseerd. Daar is het op gebaseerd. En zij hebben dat eigenlijk als referentie in die winkel gebruikt. Ja, voor hun sieraden. Dus ik voel me dus wel daar enorm door vereerd. Tuurlijk. Dat zij, laten we zeggen, een hele grote oorbel, zo zou je het kunnen zien. Van mij. Je vergelijkt het ook met. Ik denk dat ik de oorbellen in het gebouw hang. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. En die oorbel heeft dan de vorm van dat kelp. Ik denk dat iedereen dat wel kent, dat zwart met die bubbeltjes. Ja. En ik heb het dan. Deze is dan helemaal hoogglans goud gepolijst. Ja. En dat geeft dan een enorme schittering. Dat is vanaf de. Het is op Fifth Avenue. Dus vanaf de buitenkant zie je die lamp hangen. Dat trekt natuurlijk. Het is ook een soort kroonluchter? Het is een soort kroonluchter, dat doe ik, ja. Ik maak eigenlijk de moderne kroonluchter. Ja. Ja. Hoe ben je eigenlijk in dit soort kringen terechtgekomen? Of op dit soort prestigieuze plekken? Want het is niet dus het eerste bijzondere plek waar jouw kunst hangt. Jouw lamp. Ja, nou, je wordt toch gewoon wel altijd ergens opgepikt. Hè. Ik doe natuurlijk wel internationaal presenteer ik me op de beurs in Milaan, in Frankfurt en Daar lopen altijd mensen rond van grote ontwerpstudio's. Mm-hmm. Pieter Marino heeft 200 architecten in dienst, hè, in New York. Die heeft er 200? 200 in dienst. En die, ja, die, daar val ik dan een keer bij op. En die tippen dat natuurlijk bij die Pieter Marino. Van, joh, luister. Die Pieter Marino is best wel een bijzondere kerel. Die plaatst heel veel kunst in zijn projecten. Ik heb even gekeken op zijn site. Ik zag hele strakke gebouwen van de buitenkant. Hij maakt interieurs, maar hij ontwerpt ook gebouwen. Dus die hebben een hele strakke buitenkant. Ja. Ik dacht, het lijkt wel de stijl. Ja, nou, dat is ook wel echt wat bij mij past. Ik ben zelf ook opgeleid als architect, ooit aan de kunstacademie. Ik ben eigenlijk een hele onderkoelde architect. Dus heel minimalistisch. Less is more. Ja, dat, ik zie je vreemd kijken. Maar dat is echt mijn stijl. Wat ik heel erg leuk vind. Maar omdat die lampen nogal wilderig zijn, bedoel ik. Ja, dat is daarom het kerst op de taart. Oh, zo. Kijk, dat komt als je een hele strakke taart bakt. Ja. Hè, en die heeft nog geen smaak of identiteit als die heel erg simpel eruit ziet. Ja. Maar als je daar een hele mooie decoratie op zet, dan krijg je daar een gevoel bij. En die decoratie, dat doe ik. Ja. Dus nou denkt iedereen, die kerel die is helemaal gek met al zijn decoratieve dingen. Maar dat valt best mee. Het is juist die communicatie tussen die twee dingen. Ja. Maar je zegt, ik sta eigenlijk net zo lief in mijn atelier. Het liefste. Liefste? Ja, het liefste. En die andere dingen, zoals zo'n lamp ophangen daar, dat laat je dan een andere over. Dat wordt natuurlijk wel door professionals gedaan. Daar is mijn tijd ook wel een beetje te kostbaar voor. Maar laat ik het zeggen, de zoektocht. Ik vind eigenlijk de zoektocht naar dat resultaat, dat vind ik het meest interessante. Ja. Ik begreep dat Karl Lagerfeld nog bij je geweest is ooit. En waarschijnlijk lopen die lijnen ook wel via Karl Lagerfeld naar die Pieter Marino. Hè. Karl Lagerfeld is natuurlijk sinds 1971 was die. Hè. Mm-hmm. Hij leeft niet meer, nee. Was die dus de ontwerper voor Chanel. Ja. En hij stond dan ergens op een beurs en dan kwam er iemand naar me toe en die zei van, Karl Lagerfeld heeft me gestuurd. En dan dacht ik, ja, is dit candid camera? En dat is me een paar keer overkomen. En hij was kennelijk fan. Hij heeft ook nog een fotoreportage gemaakt met modellen, met mijn lampen erin. Oh. Dat is echt bijzonder. Krijg je dan ook mooie Chanel jasjes? Nou, ik ben niet in de inner circle. Nee, toch niet? Nee. Weet je eigenlijk altijd waar je lampen hangen? Nee, dat is soms echt, verbaas ik me erover. En soms kijk je wel eens naar een documentaire of een video. Ik was een keer ergens in het buitenland uit verveling, was ik op YouTube. Toen zag ik een interview met Will.i.am. En al mijn lampen in zijn huis. Will.i.am? William. Will.i.am. Wie is dat? Ja, dat is een bekende zanger. Een rapper? Een rapper. Oh, we zitten wel in de rappers vandaag, ja. Oké, en dan zag je opeens die lamp hangen. Royals en toch wel mensen uit de showbizwereld. Ja, maar kan een eenvoudige ziel als ik ook een lamp? Ja, het is best heel betaalbaar. Toch wel? Ja. Het is, Karl Lagerfeld heeft ook voor Hennis en Maurits ontworpen. Okay. Dus. Goed, nou, een fijn verhaal. En over kunst gesproken, volgende week sta je op de TFAF, hè? Dat klopt. Dat is weer een hele andere wereld. Ja. Ik ben gisteren teruggekomen uit Duitsland. Met een glasblazer heb ik een kunstwerk gemaakt. En dat hangt dan op de TFAF. Dat is eigenlijk al een stuk wat verkocht is aan een klant. En vind ik ontzettend leuk om op die... en ook een hele eer om op de TFAF te mogen staan. Dan kom je vast mensen tegen en zeggen, goh, William, ik hoorde je zondag nog in het Oog op Morgen. Ja, dat gaat zeker Dat zou gebeuren. Zomaar kunnen. Hey, dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel. I asked my dad, hey dad, why is the world so strange? You never see what I say, you only count the change. You didn't use your brain. Did you remember to use your mind? If I know you the way I think I do, you're bound to wind up dying. You're bound to wind up dying to satisfy. You're gonna wind up without ever taking the time to apply your mind. See where you are and get out. Get everybody I know well enough to call my friend who knows everybody makes mistakes. Buddy, they're bound to forgive me again. Everybody I know well enough to call my friend knows everybody makes mistakes, buddy, But is it bound to forgive me again? Harden, See Where You Are and Get Out. Komende week is de literatuur. Nederlandse auteurs gaan langs zo'n 100 middelbare scholen om over lezen en schrijven van boeken te praten. Hier in de studio heb ik twee jonge schrijvers die meedoen aan die literatuur. Rima Ori en Dries Muus, allebei. Hartelijk welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, wat is jullie opdracht, Rima? Scholieren verleiden om meer boeken te lezen? Is dat het? Ja. In het kort, misschien wel. Ja, het is de bedoeling gewoon. Met 20 auteurs gaan we dan langs 100 scholen. Ja. En eigenlijk, je gaat gewoon vertellen over je boeken, over je leven als schrijver, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Je hebt het al vaker gedaan. Jawel, ja, ja. Jij ook, Dries? Ja, heb je het ook vaker gedaan? Een paar keer, ja. En hoe was dat? Hoe ging dat? Ja, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Het is natuurlijk een tijdje rond corona kon het wat minder. En volgens mij is Rima's boek en mijn boek zijn ook een beetje rondom coronatijd verschenen. En nu merk je dat het weer wat aantrekt. En ja, het is gewoon heel erg leuk om over iets te vertellen waar je zelf jaren van bloed, zweet en tranen in hebt. Dus jullie gestoken. Vertellen eigenlijk over je eigen boeken? Ja, over je eigen boeken. Ook over lezen in het algemeen. En er komen dan ook vragen waar je zelf totaal geen rekening zoals? Mee had. Ja, praktische bijvoorbeeld. Wat verdien je ermee? Ja, of heel vaak. Hoe lang doe je erover? Ja. Nou, rijk word je er meestal nee, niet nee. van zien. Tenminste, als je geen bestseller auteur bent. Nee. Zeker in Nederland niet, denk ik. Nee, zeker niet. Nee. Maar wat werkt er wel en wat werkt er niet? Wat werkt er wel, Rima? Tijdens zo'n schoolbezoek? Ja. Nou, het werkt gewoon als je enthousiast bent over je boeken en je passie. En niet per se dat je zegt van nou, je moet gaan lezen, want het is belangrijk om dit en dit en dit. Maar gewoon van kijk, dit is er ook in boeken. En misschien vind jij dat ook wel leuk. Zo. Maar je vindt dat wel, dat het belangrijk is om te lezen. Ja, maar het is niet dat ik jongeren het wil opleggen. Het is meer dat ik wil laten zien toch dat verleiden. Ja, verleiden eigenlijk. Van wat jij leuk vindt, zit misschien ook in een boek. Zo. Ja. Ja. Ja, jouw boek, tenminste het laatste boek, dat is echt een fantasy boek, hè? Maar best wel vrij heftig, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Stond een soort leeswaarschuwing toen ik daarover naar op zoek ging. Ja, een trigger warning, hè? Een trigger warning, ja. Ja, dat klopt. Ja, het is heftig. Het is gebaseerd op koloniaal Suriname. Dus daar vonden al heel veel gruwelijkheden plaats. En ik heb het dan gemixt met fantasy, met monsters, met bloed, met zwaarden, met gevechten. Dus ja. Ja, zie, het zit daar zo'n lieve jonge vrouw, denk je. Maar ondertussen is het ontzettend veel. Ja, nou, maar dat vinden ze wel leuk, hè? Je ziet het ook aan de Hunger Games en Game of Thrones. Tuurlijk. Ja. En mogen ze zo'n boek dan ook lezen voor de lijst? Nou, dat weet ik dus niet zeker. Oh. Ik heb gehoord dat de lijst niet bestaat, maar dat het wisselend is bij scholen wat daar precies op staat. Ik heb wel hier en daar gehoord dat het bij de onderbouw wel mag. Bij het bovenbouw is het moeilijker. Ja. Dries, hoe zit dat met jouw boek? Jouw laatste boek heet, of jouw debuut? Ja, mijn enige boek. Je enige boek, ja. Oké. Zowel je laatste boek als je debuut heet De Afwijking. Ja. Dat is een coming-of-age boek. Het gaat over een jongen die in de knoop zit met zijn seksuele identiteit, begreep ik. Ja, eigenlijk van voordat hij zelf eraan toekomt om zijn seksualiteit te ontdekken, gebeurt er iets binnen de voetbalgemeenschap waarin hij zit in de kleedkamer, waardoor wat hem aan het denken zet. Ja. En waardoor hij eigenlijk, voordat hij er zelf mee bezig kan gaan, eigenlijk al als het ware buiten de groep komt te staan, omdat hij al de verdenking op zich laat dat hij misschien geen hetero is. Ja. Wat binnen die gemeenschap natuurlijk niet zo goed valt. En is dat ook zo'n, wat je dan een young adult boek noemt? Een boek voor jongeren? Net zoals nee. dat boek van Rima? Ik heb het niet zo geschreven. Niet zo geschreven? Nee, maar slaat het wel aan bij de scholieren? Want ik denk dat er natuurlijk ook een hele hoop scholieren zijn die hiermee. Ja, het is. Ik vond het op zich wel spannend, want het is best een gevoelig onderwerp natuurlijk ook. En zeker. Er zijn natuurlijk ook veel jongeren van die leeftijd die daarmee worstelen. Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar een soort van goede open reacties gehad. Dus ik had meer verwacht dat het zou schuren. Maar je merkt toch dat jongeren er zelf op een best relaxtere manier mee bezig zijn dan je zelf zou denken. Baart het jullie eigenlijk zorgen? Want het blijkt uit onderzoek dat Nederlandse jongeren steeds slechter lezen en schrijven. Vind je dat zorgelijk? Of denk je, nou ja, Zo gaat het nou één keer. Ze zitten allemaal met die telefoontjes. Ja, ik heb zelf ook het idee. We hadden het er net ook een beetje over. Dat aan de ene kant heb je misschien... Ja, iedereen zit meer op schermen. En wij zelf ook. Ja, zelfs ik. Ja, toch lees ik ook nog wel heel veel. Maar. Ja, maar tegelijkertijd zijn er ook initiatieven zoals BookTalks. Die dus mm-hmm. BookTalk die allemaal events organiseren. Maar daar worden voornamelijk Engelse boeken aangeprezen, heb ik gezien. Ja, ook Rima's boek, begreep toch wel? Ik. Ja, die komt daar ook wel voor. Het is wel zo dat Engelse boeken daar wel de boventoon voeren. Ik denk ook omdat... Ja, TikTok, alle social media, daar zitten ook heel veel Engels op. En die vallen dan wat meer op, hebben meer volgers. En dan ga je mee als tiener, als dat algoritme je daar brengt. Maar ik denk wel, het is wel een... Het zorgt er wel voor dat er weer gelezen wordt in elk geval. Dus het is... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Social media zorgt ervoor dat je meer op je scherm zit. Mm-hmm. Dus daar kan je niks aan doen. Dat is nou eenmaal anders dan 10 jaar geleden. Dat merk je ook bij ons. Maar als het dan... ingezet kan worden om juist weer te gaan lezen, dan is dat alleen maar goed. Ja, maar gebeurt het ook? Want je kan wel, het lijkt wel alsof zo langzamerhand mensen denken, nou, het kan niet schelen wat ze lezen, als ze maar iets lezen. Hè? Dat gevoel heb ik wel eens. Terwijl ik denk, ja, maar je kan toch ook nog misschien wel hopen dat ze misschien ook literatuur... Ja, maar het is ook niet zo dat op BookTok alleen maar Engelse oppervlakkige boeken gelezen worden. Het hoeft ook niet altijd oppervlakkige boeken te zijn. Nee, want bijvoorbeeld de verborgen geschiedenis van Donatart en het lied van Achilles. Dat zijn ook boeken die heel populair zijn op BookTok. Dus het is ook niet zo dat het alleen maar Engelse oppervlakkige boeken zijn, wat het beeld dat mensen ervan hebben. Ja, dat zeg ik ook. Dat is misschien gewoon een beeld. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het een opstap kan zijn. Weet je, dat je begint met lezen en dat je eerst die boeken verkent en dat je vervolgens daardoor beseft van, oh, dit kan ook. Ik kan andere manieren, ik kan mezelf op andere manieren vermaken dan alleen Netflix-series, zeg maar. Mm-hmm. Want wat is... Wat vind je? Jij hebt het ook recent, hè? Ja. In ieder geval bij het Parool. Ik ken je nu niet meer, geloof ik, hè? Ja, ook nog of nog wel, steeds, oké. Okay. Ja. Maar goed, daar ken ik je naam van. Uh-huh. En dan denk ik, ja, jij weet toch bij uitstek wat de kracht van literatuur kan zijn? Ja. Je hebt heel veel gelezen. Ja. En wat is die volgens jou? Dat je eigenlijk naar andere werelden getransporteerd kan worden. Terwijl je gewoon in je luie stoel zit. Of waar dan ook. Of buiten op een strand. Dat maakt niet zoveel uit. En het maakt je wereld zoveel groter en interessanter en spannender dan het dagelijkse leven dat we hebben, zeg maar. Dus je hebt naast je dagelijkse leven nog duizenden andere levens die je kan leiden in je hoofd en op die pagina's van een boek. Ja, dat is geweldig. Ja, empathisch vermogen gaat ook vooruit. Maar kun je scholieren daarvan overtuigen? Want dat wil je natuurlijk op zo'n literatuur. Ja, nou ja, ik geloof wel dat wat Rima zegt, daar ben ik het ook wel mee eens, dat je niet juist een boek moet omhoog gaan houden en gaan zeggen, jullie moeten lezen, jongens, want dit is geweldig. Maar meer gewoon laten zien van, nou ja, dit is waarom ik het leuk vind. Dit is wat ik geschreven heb en waar mijn hart in ligt. En dan hopen dat er misschien 4 of 5 leerlingen in elke klas zitten die het ook echt getriggerd worden daardoor. Ja, weet je, je moet niet de illusie hebben dat je 30 leerlingen allemaal aan Hermans en Reven krijgt. Mm-hmm. Nee, maar zou je dat fijn vinden als ze aan Hermans en Reven begonnen? Ja, dan noem je er ook 2. Maar... Ja. Of, ik kan nog 30 anderen noemen, zeg maar. Dus het gaat niet. Die worden niet meer gelezen volgens mij, Hermans en Reven. Nee, maar... Het is al heel wat als er... Kijk, de meeste van die scholieren die zitten gewoon die les uit en die wachten tot het pauze is en dat ze weer gewoon met hun vrienden onderling kunnen praten waarschijnlijk. Maar als er 4 of 5 bij zitten die al een beetje richting de literatuur kan bewegen, dat is al geweldig. Ja, Rima. En het kan ook een soort open, een ingang zijn natuurlijk. Je begint misschien met andere boeken. En hoe meer je gaat lezen, hoe breder je gaat lezen, hoe ouder je wordt. Ik merk ook, nu ik ouder ben geworden, lees ik meer literatuur dan toen ik jonger was. Ja, wat lees je nu dan bijvoorbeeld, wat je vroeger niet las? De 7 Manen van Mali, die heeft de Booker Prize gewonnen. Mm-hmm. 2023, geloof ik. Ja? Nou, dat soort boeken, nou, dat las ik echt niet toen ik tiener was. Nee. Nee. Maar toen je tiener was, las je wel. Ja, klopt. Maar ik las al van jongs af aan, omdat mijn moeder ook heel erg van lezen houdt. Dus ik was al altijd al in de bibliotheek. Dus ook tijdens toen ik die literatuurboeken voor Nederlands moest lezen, las ik al zelf voor mijn plezier. Dus toch wel. Ja. Het zat er bij jou altijd ja, al in. Ja. En dan is het makkelijker om steeds dat trapje gewoon ja, over te zetten. En ook om te weten dat er meerdere soorten boeken bestaan. Dus ik had de boeken die ik leuk vond en de boeken die ik las voor Nederlands. En soms ja, kwam het overeen, maar soms ook ja, niet. Ja. Ja. Nou, wanneer gaan jullie op pad? Morgen? Ja. Oh. Morgen, ja. Morgen, morgen begint het hele circus. Of althans, Rima die gaat morgen al op ja, pad, begreep ik. Oh, jullie ja, gaan niet samen? Nee. Oh. We gaan allemaal apart. Ja. Ja. Ik heb morgen nog vrij van de schoolbezoeken. En dinsdag begint mijn tour door het hele land. Okay. Ja. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes uit de grond van mijn hart. En als er maar een paar zieltjes voor de literatuur gewonnen precies, worden, dan is het al de moeite dan waard zijn we geweest. Gelukkig. Ja, dankjewel. Dries Mus en Rima Ori. Dank je. Het is 5:05. Vanaf morgen is het razend populaire merk Skims van de Amerikaanse influencer Kim Kardashian tijdelijk te koop bij de Bijenkorf. De winkel verwacht de stormlopen voor de strakke bodysuits, strings en leggings. Speciale tijdslot om niet in de rij te hoeven staan zijn al weken uitverkocht. Wat is dat nu weer? Lingeriedeskundige Fabienne Zwanburg, goedenavond. Goedenavond. Ja, snapt u die opwinding vanwege het ondergoed van Kardashian? Ja, die snap ik wel. Sowieso zet zij dat natuurlijk fantastisch neer. En ja, de hele body positivity en body shape is natuurlijk mega populair. Ja, en wat doet zo'n Skim dan met je lichaam? Dat spul dat, ja, dat, wat zij verkoopt? Vormen en shapen. En ja. Kijk, weet je wilt eigenlijk de vrouwelijke rondingen meer accentueren. En dat doet Skims. Maar wat is dan het verschil tussen dit en gewoon corrigerend ondergoed dat al bestaat? Ja, nou dat weet ik eigenlijk niet. Want ik denk dat dat niet zo heel veel verschil uitmaakt. Nee. Maar ik denk dat de hype rondom Kim Kardashian, dat het heel ja, interessant maakt, ook dat onder jongere vrouwen en ja, kids. Ja, maar van corrigerend ondergoed word je natuurlijk niet dunner. Maar het zorgt wel voor het accentueren van bepaalde onderdelen, hè, van het lichaam. Ik denk altijd, ja, het moet wel ergens blijven, dat vlees, toch? Jazeker. Ja, en ik denk ook wel dat je, kijk, het is meer vormend, denk ik, dan dat je opeens een maat kleiner bent. Ja. Weet je, en het is ook vooral het seamless, dat het mooi zit onder je kleding. En, zonder naadjes, ja. Dat meer, ja. Zonder naadjes, ja, ja, precies. Dat belangrijker is dan. En natuurlijk hè, willen we dat wel, een maatje kleiner. Maar ja, laten we ook heel reëel zijn daarin. Ja, en ooit zat die vleeskleurige corrigerende onderbroek in het verdomhoekje. Dus misschien moeten we Kim Kardashian ook dankbaar zijn. Zeker. Het was natuurlijk de Bridget Jones broek en we noemen dat een bankmaker. Maar nu wordt het stoffig imago er toch een beetje afgehaald. Ja, maar goed. En laten we eerlijk zijn, ja, ik denk dat celebrities allemaal shapewear dragen onder kleding. Ja. Zou het iets voor u zijn ook? De Skim? Dat is Skim? Dat is Kim. Ja. Nou, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Ik ken het product nog niet, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Maar ik ben ook een voorstander van om je niet in een harnas te wurmen. Nee. Maar gewoon wel goed ondergoed te dragen. Ja. Want dat vind ik wel mega belangrijk. Okay. En daarom ben ik ook zo blij met alle media-aandacht rondom. Okay. Dankjewel, Fabienne Zwanenburg. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het oog. Straks nog wat blijft, dan presenteert Nicole Terborg. Abdelkader Benali is de gast over Jan Jansson, piraat van de wereld. En morgen dan zit hier Chris Keijne. Dag. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Attentie.